entzun, esan adierazi. Antxeta irratia, urtero urtero, aur baten ilusio berarekin. Antxeta irratia, euskaldunak garelako. Antxeta irratia. Antxeta irratian uinen bidez lurraldeak lotzen jarraitzen dugu. Oraingoan, Bidasoa ibaia zeharkatuz, Bortziriak, Malerreka eta Baztango herrietara iritsiko gara. Aste artetik ostegunera bitarte, goizeko 11:30etatik 12:00etara hiru eskualdetako aktualitatea landuko duen saio berria estreinatuko dugu. Berri eguneratuak, elkarrizketak, kultur emankizunen deialdiak eta abar luze bat izango ditugu izpide Bidasoa ibaia zeharkatuz saioa. Otsailaren 15:00etik aurrera, gurekin batera lurraldeak uinen bidez lotzera gonbidatzen zaitugu. Antxeta irratia, entzun, esan eta adierazi. Antxeta irratia zure telefono mugikorrean entzun nahi duzula? Baz duzu itxaron beharrik. iPhone eta Android telefonoetarako aplikazioa eskuragarri duzu. Zure gailuan instalatzeko ohiko aplikazioegunetan sartzea eta Antxeta irratia idaztea besterik ez duzue. Antxeta irratia zure telefonoan ere bai. Egunon berriro ere, Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok, hemen jarraitzen dugu, Jean-Pierre Arokaren eta biok, Xavier Martínez Antoñona. Egunon, Jean-Pierre? Egunon, bai. Bueno, ostegunean aipatu nuen asteburuko, asteburu honek, deialdi gutxi zituela, baina atletismoak bakarrik, asteburua bete du, azer nolako asteburua, Bidasoa Atletiko taldearena, Teresa Errandonea, Alemania eta Frantzian izan da lehiaketan, kirolaren bi aldeak ezagutu zituen Teresak, eta bukatzeko, larun bate guardian, Valentzian Bidasoa Atletiko taldeko arrobiak denea txapelketa jokatu zuen, eta baita Euskadiko txapelketan jokatu zuten bertako atletek, Jean-Pierre? Bai, nik azpimarratuko noketea goi mailako emankizuna, berriz ere Teresa Errandoneak. Sofritu, nola sofritu duen? Ostiralean karruen Alemanian, bertan behera urzten gelditzea horrela, kolpe latza da, alde batetik. Eta gero, indar guztiak berreskuratzea, eta nahi, mentalki indar hori erakustea, biara munean horrelako marka lortzeko, 8:17 marka lortzeko, hori azpimarratu behar da. Hogeita laborotan, bai. Ordu bat eta lardunetan, hor lehen froga, uste dut izan zela, 9:17 da gero, 10:00 eta laurden gutxitan, 11:00 eta laurden gutxitan, eta bere maila, horrelako maila mundu ibilen erakustea, zoragarria eta gora ipatzeko ere Teresaren jarrera eta lana. Bueno, Bidasoak eta Real Unionek asteburu honetan ez dute jokatu, baina bi taldeen inguruan badugu zer esan. Bidasoa asteazkenean bertan hasiko du Sazirazo Baligako bigarren itzulia, eta ostegunean Toulousen aurka denboraldi aurreko lagunarteko txukuna burutu zuen. Eta nola ez, Real Unionen multzoko taldeek eskuratu zituzten emaitzak aipatuko ditugu, talde txuribeltzari zuzenean eragiten diotelako, Jean-Pierre. Bai, eta kontu zor alde batetik, Santander, Racing de Santanderreko taldea hor berriz, bueltan dagoela, garaipena eskuratu zuen Gasteizen, Ibaian, 2-4, eta kontuz Ismael Pérez fitxatu duela, eta Milango jokalari bat ere bai prestatu diete, orduan berriz hor egongo da Racing, nola ez, Real Unionen taldeak datorren asteburuan Laderon aurka jokatuko du, eta Laredo emaitza bat aski ona lortu egin zuen, berdindu egin zuen Errealaren aurrean Noja. Eta sarrera bukatzeko, ibezala gainontzeko euskal taldeek kirol guztietan erdi etxitako emaitzak helaraziko ditugu, futbola, eskubaloia, saskibaloia, errugbia eta pilota, txirrindularitza ere bai, denetarik izango dugu gaurkoan ere bai, beraz denbora gehiegi galdu gabe eman diezaiogun hasiera gaurko emankizunari. Gaurkoan ez dugu saioa Real Unionekin irekiko, Bidasoarekin baizik, izan ere, ba, gauza asko daude Bidasoaren inguruan kontatu beharrekoak. Batetik, ostegunean, Phoenix Toulousen aurka, denboraldi aurreko azken neurketa jokatu zuten eta 28ena berdindu zuten bitaldeek. Jean-Pierre, neurketa borobila jokatu zuen Bidasoak, maila handikoa eta lehen zatian, ba, partioko jaun eta jabe izan ondoren, bigarrenean, Toulousek atzetik aurrera neurketa berdindu zuen. Bai, baina lehen zati hori aipatu eta goraipatzekoa da, hasiera batean bi defensa sistema erabili zituen, sei eta utxekoa beti, ezi osoarekin eta gero Zabala aurretik. Eta lehen gola sartu zuen ungariarrak Borzas, bat eta utxekoa, zazpi metratikan, eta horretik aurrera Bidasoak bere lana oso ondo bete egin zuen eta horretik bere ala jarri zen. Eta hor, aipatu behar du, ba, baloia alde batetik bestera oso ondo joan zena. Eta oso ondo joaten dena baloia, ba, aukera, or, aukera do eta bermea bada, garrantzia. Bere garrantzia duena eta hor bere maila erakutsi zuen. Eta horrek goraipatzeko da berriz ere Julenen lana, sorbaldarazoak badirudi, hobetzen ari ditela. Errakotxearen ere bai. Errakotxea bere lana askitzukun bai defentsa lanetan, bai erasoan ere. Bueno, pozgarria da hori. Hori pozgarria da. Horrendik utx batzuek izan zituen lehen zatian, baina hala eta guztiz ere, kontutan hartu behar dira eragozpenak eta beste natekoak, eta Bidasoa Joan Ledorekin batera, para Elena bere lana askitzukun bete zuen. Aipatu behar dugu hor ez egola Jose Masierra, Claudio Trezola, Rodrigo Salinas, Bonano, Mateo da Silva eta gazteak. Gazteak bere ardura hartu zuten eta Furundaren arekin batera. Eta hortxe Gorkanikorekin, zuzen ere, Urruzolarekin eta Tauekin. Tau, lau gol sortu zituen. Eta nola, ze golak transizioa, guen transizioa esaten zaio kontraerasoari, baino bere lekua hor hartu zuen eta abiadurarekin lau gol sartu egin zituen. 11 gola hartu zituen bakarren zatian, horrek ze esan nahi du, lehen txalanetan, ba, bere maila erakutsi zuen. Bentsa eta DPan ere bai, noski. Eta atezainak ere bai, Joan Ledo, bigarren zatian beste gauza bat izan zen. Beste gauza bat izan zen, baina lata guztiz ere, ba, Crowley lerroan ikusi genuen, frogak, nahi zituen Jakobo Goterak, frogak. Horretarako da denboraldi aurrean. Eta talde frantsesak ere bere maila erakutsi zuen, Toulouse Star Ligako taldea da, eta hasiko du Montpellieren aurka, liga, eta gero Metalurgen aurka. Eta gero aipatu dezagun Leonekin ari dela, multzo berean Europan, eta bi berdinketa lortu dituela, ja. Ez da talde makala, eta Bidasoak erakutsi zuen, eta Limoxeri irabazi ziola, eta Nimesiri irabazi ziola, eta Xanbegiri irabazi ziola. Orduan, goi mailako talde bat, eta hortxe bertan egon zen Bidasoak, bere lana, txukun, baino gehiago. Gero zehertatuko den Leonen, beste kontua da, baino taldea, pres dagoela. Hori, geloxeago aztertuko dugu, izan ere, ostegunean, hori gertatu zen, Toulouseko neurketa, baina ostiralean, babesle berria aurkeztu zuen talde irundarrak, Coca-Cola, Bidasoaren proiektura batuko da, Jean-Pierre? Bai. Hor gaur den testu inguruan kokatu behar da albistea, hortxe bertan ba, albiste on bada Bidasoarentzat eta bueno, onartu behar da kontu ere. Baino nahi dut esan Bidasoak ba nahi dut entzun berriz ere Jon Azkuek aipatutakoak. Oraintxe entzun dugu. Nahi dut esan zer ba lenguan berarekin zein nuen han bertan, Toulousen bertan eta ba, oso pozik eta oso alaitxu ikusi nuen eta esaten jo, aldaila dago oso gauza borobila ikusi zuela bera aldagailan taldean ere bai eta jokoan ere eta Iker Serrano gauza bera aipatu zidan eta Julen egin aldea ateratu zen alaitxu eta oso pozik ikusi nuen eta pentsatzen dut ba hori ere bere garrantzia izango duela eta Jakobo Kotara ere biharra salduko da, Biharra salduko da, eta eta ikusiko duzu nola aipatuko duen hori urtarrilako hilabete hau oso positibo hartu dugula. Bueno, aste buru osoa entrenatzen igaro du Bidasoak, izan ere Toulousen aurkako neurketaren ostean, balarun batean, Egiptoko mundialean aritu diren Nicolas Bonano eta Rodrigo Salinas berreskuratu ditu Jakobo Kuetarak, eta minartuta dagoen Mateus da Silva ere hemen da. Bueno, eta zergaitik igaro dute aste guzti entrenatzen? Aipatu dugu, bi egun barru, aste azkenean, Sazir Asobal ligako, ba, bigarren itzuliari ekingo diotelako, eta preste egon bar dutelako Kapeneko bigarren postua defendatzeko. Eta zuk aipatu bezala, ba, Jon Azkueren adierazpenak ditugu, eta entzungo dugu. Ba, taldea, neurketa horretara, nola iristen den. oso lan onain da urtarrilean orokorki eta ja ba internazionalak bueltan datozela, ba azken lau entramentu dazkaburretikan, ba guztiz prestiristeko, lanak esan bezala oso ondo inda daude eta orain faltan bakarra da ba aste azkenen pistan erakutsi eta lehenengo itzulin ba eraman genuen porrotorrei ba revantxa hori lortu. Bueno, revantxa gogoak eta lana ondo burutu den sentsazioa, Jean-Pierre. Bai. Urtarrila oso hilabeta proposia izan da, Huesken hasi zen, garaipen eskuratu zuen, 27-29, kontutan hartu dezagun, 5. dagoela sailkapenean ontxe bertan Hueska, gero Bilegen jokatu zuten, eta han porrota bat, 27-25, bertan zuen jokatu Odriozolak bigarren zatian, eta bueno, beste kontu bat izan zen, eta gero ba amaitzeko Tulusen, eta Tulusen 28-28, baino 11-16eko abantailarekin lehen zatian eta bigarren zatian oso lantxukuna. Talde handi baten aurrean, Star Ligako talde aurrean, eta Europa mailan ari dena. Aipatu duzu Antxe bertan, jokatu behar duela Montpellieren aurka eta jokatu behar duela Metalurgan aurka. Bueno, eta gogoratu dezagun, aste azkenean Leonen aurrean beste Europan dabilen beste talde baten aurka jokatuko duela. Zazpiretan jokatuko da neurketa Leongo kiroldegian. Beraz, lagun artekoak eta denboraldia aurrea bukatuta, Bidasoa berriro ekingo dio denboraldi ofizialari. Eskubale kontuen ostean, Real Unionen inguruan hitz egingo dugu datorren minutuetan, Jean-Pierre. Asteburu honetan atsedenaldiko jardunaldia izan zuen, baina lehiaketa ritmoa ez galtzeko, Aitor Zuleikak bere taldeko jokalariekin arteko lagun arteko antolatu zuen. Hala ere, ligak bere horretan jarraitu du eta talde txuri beltzari zuzenean eragiten dionez, multzoko partien emaitzak aipatuko ditugu. Bilbao Athleticek 2-8 irabazi zion Portugaleteri, Leioa eta Getxoko Arenasen artekoa, COVID-aren ondorioz bertan bera geratu zen eta neurketa berreskuratu beharko dute. Gauza bera gertatzen da Barakaldo eta Morebietaren arteko lehiarekin, Laredok eta Sansek utxean berdindu zuten, emaitza ona aurreal unionentzat, eta Santanderreko Razinek 2-4 garaitu zuen Alaves B. Kontuz, suspertu direlako Santanderrekoak, Jean-Pierre. Baina, bueltatuko espero da. Espero genuen, eh? Razin, bueltatuko da. Bueno, hori aipatuko genuen. Eta, ez da, albiste. Ez da, albistea, espero genuen. Albistea, nire desan, bueno, hori Milango jokalari batekin, entzuzen ere, eta gero Isma Perezerekin, eta, bueno, beste bi jokalari iritsiko dira Razineko taldera, eta ontxe bertan dago, 5. 19 punturekin, Sans ere bai, kontuz, Errealarekin eta Razinekin hain zuzen ere. Horra, diot, Laredoko berdinketa emaitza hona dela Real Unionentzat. Claro, alde, baina Real Unionek bere neurketa garrantzitsua du datorren azte buruan, hain zuzen ere, Laredoren aurka. Claro. Eta Laredo komplikatu izango da. Atzelari indartsua dituela eta no, astuna direlako. Astuna dira, jokalari astuna, gainean, gora, bera, jaurtik eta eskubitik ezkerretik galdak eta gora eta bera kaleja oso entrenatzaile exigente da. Bueno, eta talde azkenean eskubaloia bezala bai dolit, gauza bera, astuna dira. Aurrekoan Kijera entzun genuen Leioaren aurkako partidaren aurretik esaten zuela, Leioaren aurkako neurketak, Real Union orgoian egon nahi badu, irabazi beharrekoak direla, bai. Eta Laredorena berdina da. Bai, eta baino galdu egin zuen, lehen itzulien. Bai, bat eta huts. Eta bat gutxa horrekin. Gauzak bere lekuan jartzeko. Nik ere uste nuen arazoa gehiago izango zituela Erranunek Leioaren aurka. Eta talde bizkaitarrak aski komplikatuak izaten dira eta aski bereziak. Eta bere maixotasuna erakutsi zuen eta argi eta garbi irabazi egin zuen joan den astean. Espero dugu Laredoren aurka bere maila erakustea Erranunek eta bere garaipena eskuratzeaz. Goita, 6 punturekin bere egoera oso ona izango litake. Aipatu behar dugu momentu honetan aurka ari zuzenena, Bilbao Athleticek 2-8 irabazi ziola Portugaleteri, Portugaletek ondo jokatu zuen, bai. Eneko Izmendi fitxatu du Portugaletek. Oixe, Arotik. Arotik, bai. Partio txukuna jokatu zuen txukuna, bai. Eneko Izmendik, eta zen olako penaltia adierazi zuen epaileak Bilbao Athleticen alde. Joko kontua izaten dira, azken finean, joko zainak eta orain, COVID-ak utzi duen abantaia da, telebizan dena entzuten dela. Ba. Dena entzuten dela. Bai. Ez? Eta horri entzun genituen denetarik. No. Jokalarien artean. Bai, hori, harri da, harri da. Baina, no? Joko kontuak ere. Jene duzu, hori goko gokoa. Atezainak esan zion, ikusiko duzu eta lotxatuko zara, pitatu duzunaz. Ikusiko duzu eta lotxatuko zara. Ba, ba, bueno, futbol kontuak, edo. Hala, hala, futbol, futbol. Ba, afero, kastik ez da, baina gauza bat esango duzut ere. Epaileak behar ditugu. Bai, bai. Ala beharrez, epaileri gabe ez dago futbolik. Joko ez futbolik, ez beste kirolik. Eta orduan onartu bidu diren bezala, eta askotan aski bereziak izaten dira, askotan erabaki kaskarrak, komplikatuak, ez azparrak. Esango jozu jarra mendiri edo atletiki atzo. Bai, bueno, baina beharrezkoa direla, eta hori gora aipatu behar da, Ranunin hor dago hirugarren postuan, gero Ranunin buruz gauza bat aipatuko behar dut orantxe bertan. Orantxe bertan. Carlos Aeropagita. Bai. Zendu da, 87 urtekin, Carlos Aeropagita izan zen Ranuniko jokalaria 50ko hamarkadan horretan, eta aipatu behar dugu ere, Obiedon aritu zela lehen mailan, Marijil eta garai hartako, ba, lehen mailan, gero Racing del Ferrolen ere, eta Real Unionen taldean hain zuzen ere. Igandero, jaten zen, Estadion Galera, bere 87 urtekin zendu da, eta, bueno, gero, Doluminak. Doluminak noski, Carlos Aeropagita, historiko bat, joan zaigu. Bueno, larun bateko edo asteburuko deialdia gogoratuz, Real Unionetaz bukatuko dugu, noiz izango da Real Unionen neurketa, Laredoen aurkakoa, oraindik ez dago datarik. Igandean izango da, arratsaldeko prinzipioz bostetan. Bostetan ohiko Real Unionen ohiko ordutegian. Tira, ba hortxe, Real Unionek igandean jokatuko du Laredoren aurka, beti zaila den Laredoren aurka. Ba, behin futbolaren inguruan esan beharrekoak esan da, kirolez aldatu eta atletismoko pista estalietara gerturatuko gara, izan ere, asteburu benetan gogorra izan duena Bidaso Atletiko taldea izan da. Deialdiak gainezga izan du asteburu honetan batek. Euskadiko txapelketan, Jean-Pierre, atarikoan aipatu dugu, ba, Iker Arozenak marka polita burutu zuela Euskadiko txapelketan. Ez dut beste markarik oraindik, egon gara Kalsruen, Mondeville eta bar, eta bar, ez gara egisten. Eta orduan, baino Valentzin, bai, izan dugu Valentziko emaitza horiek, eta, bueno, alde horretatik, bi gauza, Teresaren jarrera, alde batetik eta Teresaren marka, eta Valentziako emaitzak nik uste dut oso ona direla. Hori aipatu behar genuen, ostegunean bagenion, ba, Espainiako sei arrobi honenekin batera, asteburuan DNA, lehiaketa formatu berrian, Espainiako txapelketa jokatuko zutela, formatu berria, talde mistoak, eta exigentzia handiko lehiaketa batean, ba, Bidaso Atletiko taldeko arrobiak bosgarren postu erdietsi zuen, gora aipatu beharra dago, batek, ba, atletak jokatu zituzten probetan, lau marka pertsonal hautsi zituztela, eta hori beti albistea da, eta ba, hauen aurretik, baten aurretik, Alkampo Eskarpiok, bueno, garaipena lortu zuela, Playas de Castellón, Cueva de Nerja, eta AD Maraton bukatu zutela. Horiek izan ziren, aurretik bukatu zuten taldea. Esan bezala, bat, bosgarrena izan zen, eta atzetik, seigarren eta azken postuan, ba, Pamplona, Iruñako atletismo taldea bukatu zuen. Eta guk, ba, txapelketaren inguruan, DNA formatuaren inguruan, ba, Irune Muguruzarekin hitz egin genuen, eta berak, ba, bidaia eta dena, xehetasun guztiekin kontatuko dugu. Entzun nola juntzen, ba, larun bateko ba, lehiaketa, Irune Muguruza eta Bidaso Atletiko taldetako atletentzat. Bueno, ba, gu junginean Valentzira jumaino lehen ingenuen hemen proba da antigenoz, dena kontrolpean eramateko eta geroan sustorik ez izateko. Bidaia oso motza egin zitzaigun, ze denok batera junginen eta osondo pasatu genuen. Gero ara iritsi ginenean intziguten beste proba bat, han dena oso kontrolatuta zegoen eta dena segurtasun handiarekin egiten zen. Eta kompetizioa desberdina izan zen beste kompetizioekin eta oso divertigarria zen, ba, azkenean ba, esperientzia berri bat zelako eta momentu tentsuak izan genitun ze momentu batean hirugarren postua lortzekotan egon ginen, baino azkenean bosgarren postuarekin geratu ginen. Baina oso pozik gaude postu horrekin, ze azkenean esperientzia berri bat izan da, eta oso ondo pasatu dugu denokan. Bueno, garrantzitsua, ondo pasazutela, eta goraipatzekoa ere bai, bueno, hirugarren eta laugarren postuaren gati borrokatu zutela, Jean-Pierre. Bai, eta... eta babes neurri guztiak, eh? Dena kontatu digu ezera Irune Muguruzak. Bai, ondik hasi ere, bai. Eta, bueno, Berriz ere esaten duzu formatu berria horren ondoren, ba, Bidaso Atletiko taldearen jarrera eta bere sustatzeko modu hori ba, gustatu zaidala. Eta pentsatu dut hor Harrobian lana berriz gora aipatzeko da, beti aipatzen dugu, eh? Baina eske askotan ez dugu ahaztu behar non dagoen kokatua Bidaso Atletiko taldea, zen neurriak dituen oraintxe bertan ze baldintza lan egiteko, eta beste taldeek ez ditu uste, baldintza horiek, hori aipatu behar dugu. Ze baldintzetan eta, ari den lanean Bidaso Atletiko. Eta Robiko atleta bat, aste buru honetan, zer esan handia eman du, izan ere, ba, guzti hori gutxi balitz, Euskadiko txapelketa, eta DNA txapelketan parte hartu, aparte hartzea, ba, gutxi balitz, ba, Teresa Errandonea, Europan barrena aritu zen, aste buruan lehiatzen, erori eta altxatu, hori izaten da bizitzaren patua, hanka sartu ikasi eta arazoi aurre egin, ba beste bat izaten da eta kirolean ere errepikatzen da hori eta Teresa Errandoneari ba hoize gertatu zaio asteburunetan. Kalruen, ba bueno, 60 metro hezidunetako proban irtera faltsua egin zuen bai. Eta bueno, ba epaiek egotzi zuten eta hortan ba erori, baina hurrengo gunean 24 ordutan berriz altxatu behar izan zuen Jean-Pierre. Bai, bai, hori hala da, eta ez da erraza, Hor buruko lana kontutan hartu eta gutxiago gutxi gorabeherak akotzen artean amets bat baldin bada, ez? Horrelako bai. World Indoor batean parte hartzea. Bai, baina bertan behera eta gauean mezu bat eta ba berak jarraitu behar zuen, nahi zuen jarraitu eta bueno, nahi zuen lo pixkat egin, baina urduritasunak ez dio behin eusten loit. Eta, bueno, eta aurreko gunean urduritasunak eta atxekabeak ere. Bostetan jekizen, goizeko bostetan jekizen, bidaia, bar eta bar, eta, bueno, gero iritsi zen, ba Mondebilera, eta hor bifroga zituen. Final erdia eta final finala. Final erdia eta finala, eta final, ze final erdia. Bai, gainera... 8:17, gelditu zen horrela... Eta gero berriz ere, errepikatu marka 8:17. Eta bueno, ondoan... Eta hirugarren postu hori eskuratu zuen. Bere ondoan, ba, Karlsruhen egon zen ere Sandra Ballet izan zen probako garailea, 8:10. Bai. Hau da, oso gertu ibili izan. Oso gertu. Oso gertu, eta finalean, ba, oso lasterketa berezia eta ona egin zuen. Eta ba, goraipatzeko ateresaren jarrera. Jarrera eta nola altxatu zen. Erori eta altxatu. Eta bai. Nola argi burua ze argitasuna behar duen, eta nola kokatua duen burua, eta nola prestatu behar duen alde horretatik. Ramon ziten eskarmentua, ba, hortxe azaltzen da, aditu bat da, eta ni pentsatzen dut Teresak jaso duela oberena, gauza oberena alde horretatik. Ba, hain zuzen ere, Teresa Errandonea, datorren otsailaren 3an, Irundarron saria jaso dezakeen bai. Kirolarietako bat da. Bai, izan ere, bai. Aipatu genuen, ba, urtarrilaren 29an, bozkatzeko epea bukatu zen, Irundarrek eta eskualdekoek ba, bozkatzeko epea bukatu zen, eta otsailaren 3an entregatuko dira 2020ko gizonezko eta emakumezko kirolarien sariak gehi, ba, Irundarrek eta eskualdekoek bere bozkekin Irundarron saria emango diotena, eta horietan ba, Bidasoa 21 igerik eta taldea, Bidasoa 21 emakumezkoen waterpolo taldea, Alterofilia Argitrans, Inigo Kamarerok, Julen Aginagalde, Clara Olazabal, Lekanea Maitenis taldea, 1984 eta 1985 Bidasoaren taldea, eta aipatu dugu na oraintxe bertan Teresa Errandonea ere ba irabaztekotan daude. Bueno, eta asteazkenean bertan ezagutuko ditugu zintzuk diren garaileak. Hori aipatuko dugu eta albistea jasoko dugu, ekitaldia dakiz. Azkenean Borja Olazabalek ezekien nola antolatuko zen ekitaldia, gaur egun diren neurriekin, ba bueno, formato batean egingo zutela, eta gero amaitzeko geure aldetik atletismoare buruz Euskal Herriarekin lotura handi bat zuen laesterketaria joan zaigu zendu da Alejandro Gómez zan Diego Garziaren lagun mina, baina izan zan ba maratoi handia internazionala izan zan 5.000 metrotik eta 10.000ko laesterkaria, eta bueno, zendu zen, eta Behobia Donostia parte hartzaile, ba, urteroko parte hartzailea, eta zendu da 53 urte zituen, eta Diego Garziaren lagun mina, Alejandro Gómezen semea, Diego zuen izena, Euskal Herriarekin lotura handia zuena, eta Euskal Zaleekin lotura asko eta handia zuena ere bai. Eta orduan Alejandro Gómez ba, zendu egin da, azken ordu hauetako albistea jaso duguna, Elgoibarren parte hartzaile, Lasarten ere bai, Zornotzan ere bai, lasterrekari handi bat internazionalera izana, eta, bueno, Diego Garziaren lagun mina handia eta Euskaldunen kiroarien lagun handia ere bai. Bueno, ba, familia, Diego, bueno, familiaren familiari, doluminak eta animo guztiak momentu zaila hauetan, ba, birritan gertatu zaigu gaurkoan horrelakoa. Ba, Alejandro Gomez, baina lasterkari handi bat, eh? Bai, bai. Bueno, ba, emaitzen errepaso eta berrien ondoren, ba, tokikoari ordu erditxo eskaini diogu eta beste ordu erditxo bat eskainiko diogu, ba, asteburuan Euskal Taldeek gainontzeko kiroletan erdietxi dituzten emaitza guztiak errepasatzeko asko daukagulako, eta futbolarekin hasiko gara, Jean-Pierre. Larun batean, Eibarrek eta Realak jokatu zuten, lehenek, ba, aurkaria baino aukera gehiago izan zituzten, baina, utxe eta bi, galdu zuten Sevillaren aurka, ez zuten merezi izan, baina Mendilibarren jokalariak ez zuten jakin baloia saretara bialtzen. Eta alderdi horretan, arazoak izaten ari dena, ba, Erreala da, eta, bueno, bana berdindu zuen Villarrealen aurka, parejok aurreratu zituen etxekoak bigarren minutuan, ba, geldi ezina zen, jaurtiketa batekin, sekulako gola egin zuen Dani Parejok, eta laurogeita ma bigarren minutuan, ba, justizia egiten zuen berdinketaren gola erdietxi zuen Alexander Isakek, Jean-Pierre. Bai, Errealak bere lan aski txukun bete zuen, aski txukun bete, nire bate gustatu. Neurketa. Ez Erreala, neurketa. Neurketa, eta Villarreal gola sartu zuen, Dani Parejon bidez, eta desagertu zen, jugozara eta gero, bestalde dut, Erreala arazo handiak izan zituen. Kostu, eta Villarrealek akatsa egin zuela hor, gola sartu, eta baloia Errealari utzi zion. Ba, baina Errealari asko kostatu zaion. Kostatu zaion. Aukera mila izan zituen. Korratzea, futbola, baina aukerak bai, baina aukerak izaten dituzu, baina... Sartu, berda? Sartu, berda, futbolaren... Futbolaren piperra hori da, neurketa ez zeidan gustatu. Bueno, Castelloneko, ba, edabidek dioten arabera, duela asko, bueno, Villarrealek denboraldi honetan bakarrik bi neurketa galdu ditu, hori aipatu beharra dago. Baina denboraldi honetan, ba, ez dago, ba, Erreala ezik, Erreala bezala inork ez duela jokatu El Madrigaleko futbol zelaian. Bai. Hau da, dominazio sistema, ba, handia jasan zutela Villarrealeko taldeak. Bai. Baina nik baina gero berdinketa, banakoa eta Imanol lehen taldean, ba, irabazi gabe jarraitzen du. Bai, baina eske nere ustez neurketa ez zela oso ona. Ikusi egin nuen olinguan eta neurketa asko ikusi izan ditu, baina Erreala bai, aski eroso, movimendua baloiarek, baina aurrean... Villarrealek utzi zion. Aurrean arazoekin, eta aurten Errealak arazoa ditu, aurrean, aurrelariekin arazoa ditu. Bai, Julian Jose alde egin du, Isake bai, gola sartu zuen, bere lekuan zegoen, eta hori, gona ipatzeko da, bai, noski baiet, baina arazoa ditu, arazo guztiz ere. Bueno, Carlos Fernandez pixkanaka taldean sartu barra du Imanol Alguazilek, Granadan sentsazionak utzi zituen gaztea da, bueno, 10 milioi ordaindu ditu Errealak beren truke, ikusteke dago, zer rendimendu eman dezakeen, baina golak behar ditu. Ondo esan duzu. Gusteke dago. Hori esan duzu. Bai. Gusteke dago, argi horrela da. Bere hasiera, hasi kaskarra ikusi dut. Bueno, a ver, pazientze pixkatekin. Ez da pazientze kontua, susmoa taldean nola kokatzen den jokalari. Bueno, ikusiko dugu, datorren jardunaldietan, Carlos Fernandezek berak argituko du guzti hori, zelaian bertan. Tira, larun batean defentsa lanetan Aritz Elustondo kapitaina bueltatu zen, eta lana txukuna egin zuen Villarrealen erasoa usatzen. Hain zuzen, ba, Castellonekoek hain aukera gutxi izanak, ondo hitz egiten du, Errealaren defentsaz eta Beasaindarraren lanaz. Entzun ditzagun Aritz Elustondoren adirazpenak. Zasun bezala, azkenen talde zail bat, zelai zail bat, zehose bati daude orgoran, eta bueno, taldek nik uste momenturo erakutsi dola, ez? Hiru puntu nahi genitula, egia da, ja, hasieratikan, ba, bueno, bigarren minutun ja gol hori jaso dugula, momenturo saiatu geha, eta nik uste behaiek bi okazio dituztela gola, Paco Alcacerren beste garbi bat, eta beste behaiek aukera guzti gurek izan diela, ez? Saiatu geha, une oro, baino puntu bateako bakarrik balio izan digu partiduk eta bueno, izan dan bezala azkeneko minutun, ba bueno, ontzat eman beharko du. Bueno, ontzat ematen du puntua Aritz Elustondok eta Jean-Pierre, ostegunean aipatu genuen, agian Unai Emeriri galdera bat egingo ziotela, prentza aurrekoan. Ba ez dakit egin zioten azkenean, egin zioten, egin altziten, ez? Uste tezet. Gordan ez egon, Euskal Herreti kazetaririk? Egongo zian, baina nik uste horrelako galderak oso kontrolatu da daude, eta beti horrelako galderan bat egiten denean, beti prentza ardura duna agertzen da, eta bueno, partiduko galderak erantzuteko dagoela entenatzea. Baina ez nintzen jabetu ega galdera hori egin zioten. Baina nik gauza bat esango dizut. Prentza arduradunak hori aipatzen aldu, baina Unai Emeri Real Unioneri buruz den kontu bat entzuten balima du edo galdera bat jasoko dugu, erantzungo du. Bai. Eta prentza arduradunari esango dugu. Prentza arduradunak ez daki, agian ez daki non dagoen kokatua Real Union taldea. Ez daki non dagoen iru. Ezagutuko dugu, ez dut uste. Bueno, atzo Alabesek eta Atletikek jokatu zuten, Babazorroek jeitxiera postutatik irteteko balio gutxi duen puntua eskuratu zuen Getaferen aurka, huts eta huts bukatu zen neurketa Coliseum Alfonso Pérez Zelaian. Bueno, Abelardok oraindik ez du garaipena erdiesten, eta hori esaten dela, entrenatzaile berria garaipen segurua, baina kasunetan ez da iristen. Esan izunik, hango Ibaian, larun bat hartan Ibaian, Real Unione jokatu zuen neurketa, eta garaipena eskuratu zuen, horretzen zara, ezta? Bai. Bueno, Almerian galdu egin zuen Alabesek egun hartan. Bai. Bost eta huts. Bai. Baina han Alabeseko ingurua nola zen zutan. Zaratatxua. Baina zutan zegoela eta beste arazoekin. Eta Alabesek ditu beste arazoak. Eta Alabesek dituen arazoak aldagelan ditu. Bai, aipatu genuen Lucas Pérez eta beste batzuk ere. Ba, eta nabaritzen da. Ba, zutan zeudela. Momentuz, jetxera postutan jarraitzen du talde gazteiztarra, eta ez itxura ona, Abelardoren bigarren itzulera honek. Atletikek atzo, bi eta bat galdu zuen Bartzelonaren aurka, lehen zatian Mexik falta egin zuen bat eta hutsekoa, ez nahi sartuko epailelanetan, baina faltita. Faltita, eta gainera utzi zion, ba, Mexiri, baloia, gustatzen zaion tokian, distantzia honenean. Gauza bat. Ja, utzi, atera zu bihotza eta maien gainean, mainalatu. Bueno, bengoa gatik utzi, atera. Atletik lehen zatian ez zuen bere maila oberena erakutsi. Orduan hortzeko koska. Bigarrenean ondo. Eta hor pena. Nik pena garri izan zen. Pena asko bai. Hartu non. Bueno, Jordi Aloak bere atean gola egin zuen, bigarren zatean. Bueno, De Marcosi emango diote gola. Emango dizu De Marcosi. Ba, nik bai. De Marcosi emango diogu gola. Jordi Aloak, bueno, segulako aserre hartu zuen epailarekin. Zeinen falta, ez dakit, mamumaten falta eskatzen zuen, edo... Horrek ere bihotza. Bueno, 64. minutuan, Griezmannek, baloia sarrera bidali zuen, bi eta bateko egin zuen, Mingezak baloia primeran utzi zion. Eta sarera baloia bidali zuen. Eta, batira, azkenean 3 puntuak Bartzelonan geratu ziren Jean-Pierre. Egia da, bigarren zatian Atletikek hobe jokatu zuela. Baina, lehenengo zatian, gauzak ez zituen Martzelinoen taldeak. Azken jardunaldietan bezala gauzatu, eta tira horrelako gauza. Esperoetako partida da. Baina Bartzelonari baztea oso komplikatua da. Eta berdinketa bat lortea komplikatua. Ala da guztiz ere, azken boladan eta azken urteetan Atletikek bai, nahiko ondo moldatzen ari da. Moldatu da oso ondo, bueno, eta gogoratu behar dugu hilabete batean Atletikek eta Barsak jokatzen duten elkarren aurka jokatzen duten 3. neurketa dela. Bai. Falta zana zen Errege Kopan ere Bartzelona tokatzea eta ja, bueno, hilabete batean bueno, lautan. Garaipena eskuratzea oso komplikatua nou kanpen eta Atleti oso gertu egon zan gutxienez atzo berdinketa eskuratzea. Eta bueno, bere meritua du eta nik uste dut etorkizunarako ere bidea erakutsi duela Atletikek, nola arazoa konpondu, ze jarrera izan, eta niri gustatu zaidan. Markailua ez, noski. No, eta gogoratu behar dugu, irudia oso ona izan zela. Betisen aurka jokatuko dutela, Errege Kopako final laurdenak. Neurketa handia, Atleti, bai, Sevillan jokatuko dute, Benito Binabarin futbol zelaian. Neurketa handia. Tira, Errealaren errebantxa izan daiteke hau. Bai. Atletikek konpontzen duen errealak ezin izan zuena. Bueno, bai. Gizonezkoen futbolarekin bukatzeko, Alabesek bere plantilla, ba, Facundo Pelistri jokalariarekin indartuko du. Atzo jakinarazi zuten Manchester Unitedetik utzita datorrela, jokalari uruguaitarra, denboraldia bukatu arte. Zelai erdiaren aurretik, egalean aritzen den jokalaria da Pelistri, Manchester Unitedek aurrek urtean 8 milioi ordaindu zituen jokalari honengatik. Hori... Babaz, Alabesen taldean, errealean ere, zurrumurruak daude, Crystal Palaceen jokatzen duen Vicente Guaita, tezaina ez ote duen ba, fitxatuko. Eta Osasuna, Jonas Ramallo, Gironako zentrala eta Atletikeko jokalari hoia fitxatzekotan dago ere bai. Eta zegaitik aipatzen ditugu fitxaketak, ba, gaur bukatzen delako fitxaketa epea. Bai, Osasunaren entzat ezen fitxaketa ona izango litzake, eh? Bai. Behiria ze esaten ezen. Eta neri, arraro egiten zaidana da, erreala atezen baten bila aritzea. Askotan merkatu kontuak izaten dira. Bai, baina, bueno, Moya gaipatu zuten, Moya hor dakate, minartuta dago, baina aipatu zuten, ba, bueno, berreskuratzekotan zeudela. Bai, baina, Remiro Lantxukuna egiten ari da. Jakin... Zagit, zentral bat edo defentsa bat behar duen gehiago. Ni jakin nahi egon nuke, norden, bitartekiri lanak egiten ditunak hor. Norden agentea, jokalarien agentea. Hori, jakin barko... Nahi nuke, zer bada William Jose muitu balin bada Wolverhamptonen era, beste jokalari bat hor hori burutzeko agian errealara jokalari bat ekarri behar dute. Zuk hau fitxatu, baina zuk hartu behar duzu jokalari hau. Bueno. Askotan gertatzen dena, Real Unionen gertatzen zer gertatu zen. Gaur erabakiko da. Zer gertatu zen Real Unionen, zergatik Moja Ramos... Atera dugu Moja Ramos nun baitetik, atera behar genuen. Atera behar genuen, Moja Ramos zergatik dugu Irunen. Ribero, fitxatu nahi zuelako Real Unionek. Hoxe, da kontua, ba, goi mailan hori askotan gertatzen da, eta diru mohimendua ere kontutan hartu behar da. Hala da, bai. Bueno, emakumezkoen Iberdrola ligari da dokionez, Euskal Taldeetatik Eibarrek soilik jokatu zuten, Erreala eta Atletiken neurketak bertan bera geratu ziren COVIDaren ondorioz, gogoratu beharra dugu, ostegunean jokatzekoa zen Atletik eta Bartzelonaren artekoa ere, ba bertan bera geratu zela, tira, armaginak Madrilgo Atletikoren aurka jokatu zuten, selkapeneko lideraren aurka, eta utxeta bat aurretik jarri baziren ere, tenbik egin zuen Eibarren gola, bigarren zatian Madrildarrek markagailua irauli eta bieta bat irabazi zuten berdintzeko aukera ere izan zuen Iker Dorronsoren taldeak, baina bueno, azkenean Atletico Madrid irten zen garaile. Entzun dezagun Eibarreko entrenatzailearen adierazpenak. Azkenean talde handi baten kontra beraien zelaian, ba bueno, uste bukera arte horregun gerala partidoaren barruan estutu degula utxeta batekoekin, ba bueno, horregun da gakoetako bat utxetabiko auki degula, lehenengo zati horretan, ez dugu hori sartu eta bueno, beraieko zona dia, atxeden aldirako berdindu digute, eta nahi genuen bigarrengo zati horretan, ez, hasiera horretan aguantatzen genuen, eta ez da izan, bigarrengo gola sartu digute zazpigarren minutuan, eta bueno, talde honek betikoa sinisten dugu gera arte, horregun da, bi eta batekoekin normalean teoloko zelai batean, horrako aurkari baten aurka ba talde asko gez ba zeditu ingo dute eta pixka bat zentzu horretan gure kasua jarraitu dugu borrokatzen eta pozik bukera arte ba hortzen ongeralako estutzen, ez? Bueno, bukera arte estutzen egon ziren horre Eibartarrak. Barkamena geure entzuleeri. Bai, ez, soinuaren kalitatea. Bueno, tira. Aderi doi prensarduradunak ez dituztela horren inguruan 10 euro mikrotxipi bat jartzeko. Ez, ala da, ala da. Bueno, ez dira soinu kalitatea ez da honena, baina tira, adierazpenak biltzeko beharrezkoa ditugu. Eta prensarduradunak beharrezkoa direla. Eta Ranunek bere prensarduraduna izango du. Oraindik ez dut baimena esateko izena, ba, ez dutelako aurkeztu, baina izango du. Izango du. Izango du, bueno, urrengo orduetan izango. Gure burua uste asko konponduko duen arduraduna. Baina nahi dut esan, pentsatzen du gure lana, Erraztuko duena, bai. Erraztuko duela. Saskibaloiari dagokionez, Jean-Pierre, normalean Endesa Liga edota Euroligarekin hasten dugu saioa, baina asteburuko albistea da, Iraurgi Juaristik zilarrezko lehen mailako kopa irabazi duela. Eta gainera bigarrena jarraian, Bartzelona begaraitu zuten, eta Balentria handia izan zen, 22 puntuko aldea irauli baitzuten Iñaki Jimenezen jokalariak eta gu pozpozik beti goraipatu izan dugulako. Ba, ba iraurgi juaristiren egitura, modeloa eta bueno, ba merito handia daukalako talde horrek. Le, bigarren lep mailan talde bat izatea eta emakumezkoetan liga femenina bin beste talde bat izatea. 25.000 biztanleko herri bat. Zu aditua zea, eskubaloian, ni ez, ez aditua, baina ikusten dut hor ze lana betetzen ari dira. Hala da. Arrobi lana eta Urola kostan eta Goierreko inguruan ere, ba, norbaitek edo talde batek edo multzu batek ba, lana oso txukuna betetzen ari da. Eta hori, ba, erakusteko, Gipuzkoan. Eta, eta izen propio bat, neurketako MVP-a edo jokalaririk erabakikorrena, Ibon Guridi, Azpeitiarra. Azpeitiarra. Beraz, hortxe gakoa. Bueno, orain bai, Endesa ligari dagokionez, Akuntza Gipuzkoa Basketen neurketa bertan bera geratu zen, Madrilgo Osasun agintariek ez baitzioten bidaiatzeko hemenik emadan estudiantesek hilabete eta erdi darama jokatu gabe. Hortxe dago. Estudianteseko COVID dela medio. Community managerra asperra inda zegoen aurreko gunean. COVID dela medio. COVID dela de medio, bai. Larun batean, Bilbao Basketek bai jokatu zuen, baina Obradoirok 80 eta 72 menderatu zituzten. Igandean, Baskoneren txanda izan zen atzo, eta Dusko Ivanovicenek Casade Monzaragoza 89 eta 71 menderatu zuen. Oso neurketa borobila jokatu zuten gazteiztarrek. Emakumezkoen Endesa Ligan, ostiralean jokatu ziren euskal taldeen partio guztiak IDEKA Euskotrenek, orain arte inork lortu ez zuen lortzekotan izan zen, 21 neurketetatik 21 irabazi dituen. Perfumeria Sabeniasen aurka luzapenera bidali zuten neurketa eta bertan Salamankako taldea gehiago izan zen. 80 eta 76 izan zen azkenengo emaitza, baina meritu izugarrizko neurketa jokatu zuten Azumuguruzarenek. Gernika Gesbek etxetik kanpo 57 eta 80 menderatu zuen Zaramat, Kutxabank Araskik aldiz, Islas Kanariasen aurka 72 eta 80 galdu zuen. Bueno, azkenik, saio altzak jokatzen duen Liga Femenina bitxapelketan, Azkoitia Azpeitiak taldeak, ba, Baxi Ferrol mendera ezinaren aurka, koensuz, trabatu naiz hitzarekin, mendera ezinaren aurka, 89 eta 99 jipoia jaso zuten. Aipatu beharra dago, ba, Baxi Ferrolek lehen mailako egitura duela, eta bueno, ezera raroa gertatzen ezpada, maia zigoko dela urten. Errugbian, Topa Malau maian, Abiron Baiona eta Agnenen artekoa bertan bera geratu zen, baina Prodebi maian, etxetik kanpo, 16 eta 20 menderatu zuen Miarritzek Kolomiers rugby taldea. Emaitza ona Miarritzen zat. Eta gora xuriak, beti. Gora xuriak, gero gogoratuko ditugu ondo gainera. Espainiako Liga Nagusian, Getxo Arteak 14 eta 28 galdu zuen Brak, Kesos Entrepinaresen aurka, eta Anpordiziaren neurketa bertan bera geratu zen. Txirrindularitzan, atzo, ziklokorreseko mundiala jokatu zen, eta emakumezkoetan, zein gizonezkoetan, ba, herbereak izatera ziren garaie. Emakumezkoetan, Fen Van Empelek lortu zuen garaipena, Aniek Van Alfen eta Kata Blanka Basenen aurretik, eta gizonezkoetan, Matthew Van Der Poelek erditsi zuen garaipena, bigarrena, But Van Aert izan zen, eta hirugarrena, Aerts Tom iritsi zen. Laugarren garaipena, ala. Van Der Poelena. Bai. Adri Van Der Poelen semea. Lasterketa zirraragarria izan zen, lokatzaz gain, ondartzatik ere ibili behar izan ziren eta txirrindulariak, Ostenden, Belgikako hirian jokatu zen ziklokrosa. Eta omentzeko hemen ere, omentu behar dugu, Euskaldun zaleak, bai, gai batean ziklokrosarkien zelotura zuten, desegin da hori. Bai, desegin da. Eta 1964ean, bera dibidasoan, antolatu zen. Txapeldun handiak izan ditugu euskaldunak, Basualdo, Basualdo, Gorostegi, Martínez Albeni, Jurrabaso, Iñaki Maiora, eta hainbat zale bizi izan dugun, garaia, Basualdo. Seko. Seko. David Seko. David Seko, eta manio, Ruiz de Larrinaga. Garaipen handiak eskuratu dituztenak, eta bera de bidasoan, aipatu dituzta bezala, 1970an mundiala jokatu zen, beran, Nafarran, bertan, Menondoan. Eta beste Euskal Herriko hirietan ere be garai batean antolatu zituzten. Ez dakit nola berreskuratzen alden hau, baino oso penagarria. Saiatu beharko ginenteke. Eskubaloian, batetik, Egiptoko munduko kopako emaitzak erreparatu behar ditugu. Eskandinaviarren arteko finalean, ba, Danimarkako selekzioak bere ganatu zuen mundiala. Niklas Landin, izugarri batekin atepean. Eta Michael Hansen. Eta Michael Hansen, bai. 26 eta 24 izan zen finaleko emaitza, hirugarrena Espainiako selekzioa izan zen. Frantzia baino gehiago izan ziren eta Jordi Riberarenen jokalariek, ba, 35 eta 29 gailendu zituzten jokalari frantziarrak. Jordi Ribera, Bidasako entrenatzailea, ja, ez ez arratekoa. Tarratekoa, noski. Bueno, bestetik emakumezkoen Iberdrola ligan lehen itzulian, ba, bertan bera geratutakoa geratutako neurketa berreskuratu zuen Superamara beraberak, Zikar Lanzarote taldea 32 eta 20 irabazi zuten. Pilotan eskuzbinakako emaitzak aipatu aurretik, batzo emakumezkoen 3. Bizkaiko txapelketa jokatu zen eta Leire Garaik eta Maite Ruiz de Larramendik 22 eta 18 gainditu zituzten Olatz Ruiz de Larramendi eta Ainhoa Ruiz de Infante. Lehen bikotea txapelketako txapeldunak ba bilakatu ziren. Orain bai, eskuzbinakakoan ostiralean Eskurdia Galarzak txapelketako 2. puntua batu zuten Bengoentzea 6. eta Aranguren ba 19 eta 20 garaitu ostean Jean-Pierre Bengoetxea 6.aren 200. neurketa izan zen ure. Bai. Penaz, penaz, garaipena lortu duzuela, baina tira. Bai, bai, du erakutsiko bere maila, Bengoetxea 6.ak eta denetako prest dagoen pilotaria. Talde oso pelotari, pelota tantu politak utzi zituen neurketa horrela. Bere maila berrez ere erakutsi egin zuen, hori argi eta garbi. Larun batean, Elezkano 2. eta Zabaletak txapelketako lehen porrota jaso zuten. Peña 2. eta Albizu gehiago izan ziren eta liderrak ba, 20 eta 22 menderatu zituzten. Atzo, Olaizola 2. eta Rezustak, ba, Jaka eta Martija bikotea, 2 eta 22 txikitu zituzten. Bueno, aipatzen genuen lehen jardunaldian Zabaletak eta Elezkanok sekulako jipoia eman ziotela Galartza eta Eskurdiari, ba, atzo berdin. Olaizola 2. eta Rezustak, ordu erdi bat. Ordu erdi bat, 36 minutu izan ziren azkenean, hori amaitzeko. Hala, hala. Ezen zalerik, eskerrak. Eskerrak, ez zuten modu honetan hartuko, baina azken finean, ba, Olaizola eta Rezustak bere maixotasuna erakutzen, dakitzen ertatu zen hor, jakata marrik, dakit. Arpegia, gorria. Bueno, Martija gogoratu behar dugu, min hartu eta ibili zela aurreko astean, eta tira, baina ez da ohikoa, bi gogoratu behar dugu gainera, ba, Jaka buruz burukoa irabaztetik eta lauterdiko txapelketako finala jokatzetik datorrelen pelotaria dela. Aipatu behar eta gozatzen zen, dirua, Olaizola eta Rezustaren alde ateratu zela. Bueno, aipatu behar da, hasiera batean, Bueno, jardunaldia, bihar, gaur barkatu, gaurkoan jokatuko den Urrutiko Etxea eta Imaz eta Altuna 3. eta Mari Eskurrena 3. artekoarekin bukatuko da, Amezketan izango da, eta beraz, ba, Jokin Altuna etxean jokatuko du, penaz, imaginatzen dut, ba, bateak itxeak izango delako neurketare bai, Jean-Pierre. Bai, gaur egizu Tolosan erituko dira azkenean, Azkenean Tolosan. Azkenean, bai, ezetasuna, Amezketan, ba, ezkerrepaetan. Ostiralean ere gora bera batzuk izan zituzten Mailabian, azkenean Mailabian jokatu zen, baina tira, bueno, ba, ezetasunen ondorioz azkenean Tolosan jokatuko da. Tolosan behotik berren jokatuko da, neurketa hori, 10:00 gaur gabean, eta, bueno, aukera ona, esaten dutan bezala, astelenetan beti zenbaki onak. Bai. Bueno, hauxe da guztia gaurkoz, gogoratu ostegunean, ba, ordu batetan bultatuko galela, eta astean zehar, Leongo Ademarrek eta Bidasoak jokatuko duten neurketa, bai, neurketari oso adi egongo garela, 7 izango da neurketa hori, eta, bueno, denbora asko generaman aurrikuspena, Bidasoaren aurrikuspenak egin gabe, tira. Hauxe da lehenengo txanda, tokatu zaigu. Lehenengo txanda, eta, bueno, aipatu genuen ere, Otsaila hirua hemen bertan berehala iritsiko da. Mundiala hor bukatu da ja. Urtarrila guztia zeharkatu du. Lan hori amaitu da, jokalariak hemen ditugu. Eta bueno, Nicolás Bonanno, Rodrigo bere osasun betean, ja aurretik ezagutu genuen Silva zuen arazoa eta ja prest ditugu entrenatzen eta den amaitu eta prest datorren asteazkenean arratsaldeko 7:00 jokatuko da neurketa Ademar Leonen artean eta Bidasoaren artean. Emaitza eskatuko dizu Jean-Pierre. Emaitza edo behintzat aldea zinei lortuko duen garaipena, berdinketa. Neurketa oso parekatua da, alde horretatik, baina hala eta guztiz ere nik uste dut orain tokatzen zaiola Bidasoari garaipena eskuratzea, Leonek lehen itzulian irabazi zuen, orain tokatzen zaio Bidasoari. Aipatu dezagun 23 eta 26. Ba, nik ikusita denboraldi aurrean sartu Bidasoak sartu dituen gol kopuruak, 29 Hueskaren aurka, 28 aurreko gunean Toulousen aurka, 27, 25 Bilerren aurka, nik uste erasoan ondo dabilela Jakobo Kuetararen taldea, beraz nik esango dut, 26 eta 28, Bidasoaren alde. Bai, eta bueno, kopuru altua ere onartzen alda, ze ba gogoratzen da ni Leonek Leonek bai, Leonek duen erritmoa. Leonek duen erritmoa eta abiadura oso altua da. Bai, eta ni gogoan ditut Jakobo Kuetarak lehen itzulian aipatutakoa eta badakit ba baino, Leongo Ademar kontraera sotra trantzizio lan horietan babikaina ibiltzen den taldea dela eta horregatik pentsatzen dut gol kopuru handia egongo dela. Bidasoak nahi duen nahi du lana betetzeko orain eta nahi du Jakobo nahi du ba erritmo hori ba gelditu pitxin bat bueno. Eta defensa lanetan hori ba aski txukun bete eta gero beste maila batean erritmo hori bere gain hartu eta ez utzi bere lana Ademar betetzea ze ba bere abiadurarekin Ademar oso talde landierosua. Bueno, tira, ba ikusiko dugu. Jokalariek beraiek zelaian ez, kiroldegian hitz egingo dute eta jakingo dugu zeinek asmatzen duen aurreikuspenetan. Zuek ere, ba aurreikuspenak egiteko tartetxoa izango duzue, beti bezala kiroletik agerkariaren Twitterreko kontuaren bidez eta zuen aurreikuspenak zeintzuk diren jakin nahi ditugu eta animatzen zaituztegu parte hartzera. Beti bezala jakin Bidasoa eskualdeko ba albiste guztiak hirubebikoitza.kiroletik.eu webgunean eta hauen sare sozialetan dituzuela eskuragarri eta ba Android mugikorrentzat ere APP deskargagarria duzuela. Sare sozialetan adibidez Teresa Errandoneak Mondebileko mitinean burututako bi lasterketak ikusteko aukera dituzue adibidez. Jean-Pierre, eskerrik asko beste behin gurean izateagatik eta gaurkoan amaiera berezi bat emango diogu saioari. Izan ere beti askotan aipatzen dugu hemen xuriak gure buruan ditugula, ze falta montatzen ditugula eta beti aupa xuriak aipatzen ditugu. Bueno, bixintxoak epe honetan ospatzekoak ziren eta Hendaiako estadioko errugbi jokalariek amaiera berezi bat eman nahi izan diote bixintxo festa ezoiko hauei, ez da egun festarik, baina tira, Hendaiarrak posteko bideotxo bat egin dute, kantatu egin dute, eta oso politu iruditu zaigunez, gaurkoan, kanta horrekin bukatuko dugu, eta xurien oroimenez, eta jakin dezatela, kiroletiken, faltan botatzen ditugula, Jean-Pierre. Gora ez da dandaie, eta gora xuriak, eta ea, bueltatzen dira. Ole, ala da. Bueno, musika eta hotxa beraien kontu, ez ahaztu ostegunean ordu batetan bultatzen garela, ondo hasi dezazuela astea, eta zaindu zaitezte, hori baita garrantzitsuena. Ondo izan. Tonight.